الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. واقعہ یوسف علیہ السلام کی دادویم حالت شورو چرونو اغتا چلول جوڑکا و فریب او دا پلار نے راجودا کو اب یہ کوئی تاو غرضو او دا خپل عذر او بانی دا پار اتنا کمیس استے ہو چدا بیا پلار تخیو نراغل خنا وقت کو تیار کرا لو ماسکتن کرا لو در دې د پاره چې کومه خپلار ته سجړاو پر یاد کو نو چې هغه زمونږ سترګې نه ویني څنګه دا روایت چې الحیا فی العینین حیا وی په سترګو کې بچ سترګې نه ښکاری ځانو بیا چا په مخ کې هغه رسوا کیږي نه نو دا اکثر خلق دا عادت دي چې کوم کار غلطي په دین کې هم ناجایز دي نو هغه تیاری تراکاږي دا همیشه د پاره دی او عادت دی او قانون دی. بدتیانو بم چې خلقو ته وی چې مړی پسې خیرات کوي نو ما خامې به وته یادو دا به وته نه چې سار کې وکې ورما کې وکې پرونا کې وکې نه خو ما خام به وته یادو ځکه چې کار خو صحیح نو کنه ناوی وی چې تیاری نو ځا څوک بلی دل نشي کولی. نورون دی یوسف علیہ السلام هم دا وقت ورکو نا وقت ترالو تیارو کرالو او پلار تے جڑا شو روکڑا و جاؤو اباهم عشاء ان یبکون. راغل لرون دی یوسف علیہ السلام خپل پلار تا پو وخت نماز خوتن کې او جړل یې یبکون دا لیر لوی فریب کنه دا جړا دا غیسو د درد د وجن نه دا د دوکي جړا و دیو جن کتابونه لیکي چې د دې جړانا پس بیا په دنیا کې کار چا جړلې دي خو اعتبار پې نه وي کار څومره جړا چا کړې ده خو هغه به اعتبار وي. دا د هغه وخت نه پس چې کله وروڼو د یوسف علیه السلام خپل پلار ته وژړل ځکه روایت کې راځي چې حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی و قاضی شریح چیغه سے قاضی بیا په دنیا کې نه تیر شوه. ناغله وخلق راتله په اصلو له خلق ناستو ادی کې او زنانا رااله او چیغه والے جړلې او قاضی صاحب ته وی چې پلانی زما مال قبض کړی دی زمانه جیداد او زما کلان لیکړی دا نوغو ته وی ګواهان راوله ورسره بلی او عالم ناستو او دا قاضی صاحب پیجنګلو اغه ته ګور هغه چې وی جاری اته ته وی چې ګواهان راولا نو قاضی شریح وته وی چرونو د یوسف علی السلام ډیر جړلیو کنه دا د رښتیاو جړاوا نو دا هغه وخت نه بس دا مسله شو چې دې دا بنیاد کې خودو و دروغ باندې جړا کولې یب کون هغه طریقه وسره روانه ده په خلکو کې او خاص کر په دې غمونو کې دا ډیره مشهوره معروفه ده چې کله مړې بوشو دا زنانه براجمه شو په زور به ځان له جوړا ورستا چا وسترګو کې مال غوا چولا چا وس چل کو او چې کله وا دیګونه پاخ شو اواجمه وکي خو دې شو بیا و جوړا نو بیا خوشالي بو بیا به کې نورو مزادي جوړې دا جوړې زنو دغم او دخاده امین که پرخ رک شو کم سنبالخ چه ده خاده ده پاره کی گی ناقق ده غم ده پاره هم کی گی او غیوی هم داسه چه پرده غم خود ننداری یعنی که غم اینو پچابایی ده نور خود تماشه لراغلی خواه قالوا يا ابانا نو ویذرونو چې پلار زمونږه ډیر لوی حادثه وشو ان ذهبنا نستبق مونږ تلیو یوسف مرا سره او نستبق مونږ یو بلنا پمندکی مخکی کیدو دغه لوبو په خوانه لوبو لکه تتی چې به خلق کولا ا دې یو بل نام مخکې کېدو هغه ته عربی کې استباق وې ا مسابقت وته وې مونږ دغه سې لوبه کولا منډې والی وترکنا یوسف عند متاعنا او پرېخې مونږه یوسف د خپل سامان سره ولیا خوړو کې او هغه همون دین شوواله هغه مونږه کینول چې زمونږ دي سپلو سازرونو ادي سيزونو تا ګور سامان دا فاکله الذئب مستغ خبر رښتیا شو پلاره چې تا ویلې چې ګور شرمخ پیدا نه وخري نو خوڑا غلر شرمخ وما انت بمؤمن لنا اے پلارات زمون پا خبر یقین نکی تمون باند چر یقین نکی ولو کننا صادقین اگر کمونگا رشتی نیو بس دروغ جن چی کنا دغا دروغ داس اخکار شی کاغا نوی چی دا ما دروغ ویلی دی نوم خلق داس اخکار شی زکوی ولو کننا صادقین اگر کمونگا رشتی نیو نو دی خبر نه پته ولګی دا چې دروغ جن دي کنه بلر ته وی کوم رښتینی اون تم په مونږ یقین نه کنه چې بیا مونږ دروغ جن یو لګی چې څنګه یو په ځان شک پیدا شو دروغ جن سړی په ځان شکی کنه نه ته یقین کون کې به مؤمن لنا دلتا ایمان لغوی مانا ده چکل رستو تینا لنا و لکوم و داراشی کنه دا اغی مانا لغوی تصدیق تویلش اغی ایمان تینا نده مراد نیتو یقین کون که دمونگ پا خبران اگر کمونگا رشتی نیو وجاءوا على قميصي بذم كذب اور ایولو او قمیص د یوسف علی السلام فلپلارتا چرانکلے او پوینو دروغ جنو ګورې چې سوشه لال کلو چې ته چیلے وغیرہ یا سوئے چې ته نیولې وا ادا غی پوینو باندیا کمیسی ہے سرکڑے ہو بس او غلطے تینا سوشی ہوئی یو غلطی داو چی کمیسی ہے بلکل روغ موٹ دے ییرو چوری کا دے پزے خوشلو نا دے یرشیو کنا دکه پارسی بانوی دروغ گورا حافظه نباشد چسوک دروغ وی داغه ناغه یاد سیدو نیر شی ده یر شی چی کمی سو مشلو لیوی خواه یو دا فهمه داره چی یعقوب علیه السلام وی چی شرم خوبا طول نی خوڑلی کنه بس تیری اکله کده مئی پشان سلاسا سخپا ساڑو که خوبام تیراوڑه چه دما پاگی بانده یقین راغلی وی بس دغس روغ اروز سشی پاتی نشپا کی دا طول عالمی وی چه دا دین یعقوب علیہ السلام دا غی دا روغ معلومولو دکه دا مسئله ده کنا شریعت کې چې کوم اصل علم دی چې هغې ته فقه ویلی شي دا د قرآن او سنت نه چوړ دی نو فقه هم دغه ده چې وی معلومات به کوې د نښو نشانو نه د علامو نه دغې ته فقه وی که نه یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و نغدا معلومات وکړل خان راتلی وکړ په کمیس د یوسف علیه السلام سره په غوینو دروغجنو قال او یعقوب علیه السلام بل سولت لکم انفسکم امرا ننا هغه سشي خوړلې نه دی دور پوشو مخا بلکه خیستکڑی تا استاد اخپل نفسنو سکار ارسو هم چکڑی دی چی قتل کڑی هم دی کسی چلو مرسا رکڑی دی خو تاسو کڑی دی بلچانا از گور دا انبیاء و حال لکھا عظیم الشان پیغمبر دی یعقوب علیہ السلام دا طول بنی اسرائیل پلار دی ځکه اسرائیل د ځنوم دی کنه ځنومونه دي یعقوب او اسرائیل نو دی اولاد تا او دی نسل تا زکا بنی اسرائیل وی اولاد دی یعقوب علیہ السلام خا تم راضی مشان او غن پوئی گی چس چلو شو اس علم وطنشترین یوسف سره اس چلو که قتل کو که چس ولی غیب دان صرف اللہ دی خا پا غیب ماندیو اللہ پوئی گی خا ادانن چی خلق علو نوئی کنا دانو جمیانو شیطانانو دا ټول دروغ دی او یا سحر او جادو دی دین خالی ندی خواه سحر او جادو نور سنی کاهن چو توی کاهن اگه توی چیغا دروکو سیدونو حال وی کنا نو دا غصر از شیطان تعلقی دیو تا پیریان وی پیریان سو کئی دا شیطان تعلقی و سر اغاو تعلون وی اغاو تا معلومات کئی او دے پا خلقو کی خوری نو شیطان پا دیر خوشا لی شیر دے دا منکار کے دا دا من دیر غٹ ایجنٹ تے ولی شرک خدا غی توی کنا چستا بغیر دا اللہ نا پا بلچا باندے عقیدہ پیدا شی چو گورا پوئی گی کنا گورا معلوم ہوتا کنا چالک پلانی دے کے دے او اوٹل کی چا سرا دے او دا آلو نوئی کنا دا دی سرا دا شیطانانو تعلقی باقیدہ آلو نو تاغی وی او دا دی نم پیوشی پا دنیا کے دا خلق پراماتی او معلومه یو صحیحه دا سحر او جادوی خان کدا علم چاته وینو انبیاء او تبو او یعقوب علیہ السلام اړو خبر نه دي او خپل کلی کې دي او یوسف علیہ السلام چر تبل تر تنه تله او دا زه په کنعان کې کوی دي او پکې دي او یعقوب علیہ السلام بلکی خیستکڑی تا استا اخپل نفسنو سکار فصبرن جمیل زبا نور سکو ما خو صبر بکو من زخو سنشم کولی کار زما صبر دے خیستا صبر جمیل ستوی الذی لا شکوا فیه الی الخلق چ خلق تفریات پکې نه وي بس دغه صبر جمیل وي ښا چې د الله نه پکې شکوه نه وي مخلوق تفریات نه وي د صبر جمیل وي او چې کله مخلوق ته فریاد وکړه او هغه ته دی وژړل نو بس صبر دې پرې خوت کړه چې الله کوم یادې چې صبر کوي صبر کوي نو خدغه وي او چتا زړه تشکو یو ته لګی بل ته لګی چې دا څه چلو شو اوس چلو شو ډیره سخت را باندې تیر شو دا پلان یې خالی روز وکړنه توبه توبه ها چې زړه تشکین بیا وي خو یې راوي صبر وکومنو صبر خطا اوس اسمان ته ورسو اوس وسو صبر کوي ذکر روایت کی راضی چې احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی بیمارو او دا غی اخیری بیماری وا نو زرگی بے کاؤ زرگی کنا بیماران کئی کنا نو چاو تاوی چی گورا حضرت طاووس چې ابن عباس شاگرد و ویغه ویلو چې چا زرګي وکړو نو دا مخلوق ته شکایت ته د صبر خلاف وکړو چا زرګي وکړو وی فما ان احمد بعده حتى الموت بیا وی احمد ابن حنبل زرگی نو کڑی تر مرگا پوری خواه چی خلقو تا دا تاووس حال وی چی کار سی کمری کچوی زرگی بنکه ولی دوم مخلوق ته فریاد دی کنه چې چا پیر ناستی چې مطلب دا دی ما سره سهم دردیو کی کنه دې تصبر جمیل وی چې بالکل بکه مخلوق ته سو فریاد نه اظهار نه یعقوب علیہ السلام وی بس زخو بدا کوما پزان میں وس دے کار زما صبر دے خیستان دوی دیا کنا عبدو مقام دے اور پسیوی واللہ المستعان علی ما تصفون دا دیا کنا استعین مقام دے او دا اللہ نے امداد غختلی شوی دے پا مقابلہ دا حقی کی چتا سو سو بیان کوئیم بس بل سوک نشتا اللہ نبا امداد غالو اغتا و فریاد کو چلا زمونگا دا مصیبت او تکلیف لری کیو پا مونگا آسان نکی خوا دا قرآن واقعات مونگ تسل بیانی دا دید پارا چی خلق تاسم پا دی سنت باندی عمل کوئی کن خوا کارسوم را سخت راشی نو دغه وای چې بس الله شتا الله مالک دی او الله به احسانی الله نه بخیر غواړو بس دا تعلیم دی مونږ ته د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام وجات سیارۃ فارسلوا واردهم فعدلا دلوه راغلا قافلا در دې زنه د یوسف علی السلام دریم مقام شروع کی چې اوس الله اسباب جوړی چې د کوی ناراضی مشکلات او مصیبتون ناراضی او ډیر د آرام او د راحت زې تراشی دیر سہولت زی تراشی دیدر مقام دیخوا قافلر اطلا دغی لاروا کد شام نر اطلا کد مدین نر اطلا نو دغا زی کی قافلہ اسار شوا او سکسان راولی گل دو بود پارا فارسلو واردهم راویلیگو عبو والا معلومی چی او تنو وارد یا دو طولو طویلی شی او زان سر ای بو کراولا کنو اگی که کویانو که بو که نوی فا ادلا دلو نزولان دیکلا بو کخ پلا او چې بیا راخکان و دیر ادرانو و دیر دا سنگ بوکا دا دیر ادرانو خواه اچی وی کاتنو بندور پورن خطه و قال یا بشرام هازا غلام نو چی غیقلام مرگرو تا چی زیر در کم تا سلام دلتا کی یا غلام ملاو شو اگه او بسکه چه غلام ملاو شو نور دیر فیداو شو خواه سو کوئی بشرا پا کدی او تن نمو ناغت ایوازو که او دویم داری چه نمانا داو چه زیر در کم دل ادا مانا زکا بہتر دا چه کل اولی دی یوسف علیہ السلام چه د کوی پاغه چاپیره چنو باندې داغه د مخ رڼا وکنه نو خوشاله زکه شو چې دا خو ډاشنا لګي مخ نه رڼا خيږي نو د زیر معنا بهتره ده کنه ای زیر در کوم تاسو لام دا یو غلام دی دا په دې کوی کې یو هلک دی راویستو یا دیم اشورا اکڑا کدریتنو کسلورتنو و ولکډیر بیرته راغلو قافلینا ندی مشوره وکړه چې قافلې ته به وایو چې دا مونږل تکي واغستو مونږ چې کوم دی او بوله تلیو نو هلته څه خلق وو دا غلام یې خرڅو او هغې وی چې یاره مونږ ته نه تنګ یو ګوره دا اوس نو یې مونږ ته نه واغستو د دې لپاره چې نور را سره شریک نشي دا به یوازې زمونږ وي مونږ له به ډېر قیمت او ډېره فایده وکړي که نه واسروه بضاعه ناوله معنا دا ده دې اوبو واله او دې پټ وساتو د دې لپاره چې دا به زمونږ سامان شي او قیمت شي انور برا سره به څوک نشریکي ښه او دویم دا چې کله لاړو قافلې والو نو ټول مشوره وکړه چې سوای ما غږ مکوي خبره پټاو ساته او دا به زمونږ لپاره ډېر قیمت شي مصر کې به خرڅ کو سو کوئی رونه دی یوسف علیہ السلام رالو او دی ته وی چې دا الک سو کدا کوئی کې وګورو ته دا خو زه موږ له کار ایستې خپل کار ته نه سمې کله یو په لختي کله بل په لختي نو بځی له وی ورکو په دی باندې خرڅ کو اوس له قیمت سره کنه والله علیم بما يعملون الله ډیر خپویږي په کارونو چې دی کوي بما يعملون دی اوس خبر دی چې دا څوک دی او څوک نه دی الله تقدیر داسې یو شی دی هغه وی په تدبیر پورې خان دی ښا چې بس څوک وی مونږ به خرڅ کو څوک کې کوئی تغور دی څوک کې مصر تبوزی اللہ رب العزتوی دے بزدے ترسو ما ما جدل کم منزل مقرر کردے دے باغی ترسی کنخا داوم پا دے باندے اشکالو چی یوسف علیہ السلام خو غلام ندے مچی اگی پی دا غلام نمک دی نو دے دورا نوی چی دا غلام نیم اگوارے ز آزاد ما نه کنه هغه وی کار سره ته وی که غلام را ته وی کار سره خو چی سر می بچی او سره د خپل سر یې راو کنه که زرونو په مخ کې سوای ما شرګن زودی روري ما او زه غلام نیمه او دادی نو سره چې دینه سیوا کار را سره وکي چې دا د خو دې نه پریدو نو دیو جن آغا غگ نکی خاموشی کی دی یری دو جن آخا وشروه بسمن بخس درائم معدود او خرسی که یوسف پداسی پیسو باندی چی حرامی وی قافلی راوستو مصر تا او خرس ایک او قیمت خوڑی روچتوی بلچان شاغستے او بدغ وقت باندی دا مصر وزیر راغلو وزیر مال وطوی اگر راغلو اگر چولی دنو بس ویدازو اخلما ناغسر خمال دیرو نو قرآن چوی بی سمن بخس درائم معدودا زید و مطلب دی چی ازاد بنده خرسول داغی پیسی حرامی نو دا بخس مانا کی حرامی کدیر ایک لگی خو پیسی خو حرامی روغ بنده چی خرسی خوا اگر دا بعض خلق چې لګیا یې لونه خرڅوي دا پیسې خو حرام دي، دا خو مہر نه دی. مہر خو به ښځې له په لاس کې ورکړي چې دا ستا حق دی والي، ښځه خواړو خبر نه وي. نو د آزاد بنده خرڅ دا حرام دی. او دراهم معدوده ورته ولې وي که ډېر مال و، خو لیکن د یوسف علیه السلام په عوض کې هغه شی نو ښه چې دغه شان ته وګورې دغه پیسو ته وګورو نو که لکونه او زرګونه و خو دراهم معدوده و که نه. دویم دا چې رونه رالو قافلی لراو رسید وی دا غلام کم دی و دا خودمون غلام دی دا تاسو اگوی دا حکویی که و مونگا راویستن یاروی بس و اخلی و چه مونگا تن اخلاس چو دی کل تختی و کل سکی و کل اغلاکی کل بس و اخلی که پارسوی اخلی مونگ تاو سر بای نکو ناغی تنواغ است پا لگو پیسو بانده نو خواه دا دی خرس کو بہتر مانا دادا و شراؤه خرس یک یوسف بسمن بخس پا قیمت لگ بانده یا پا قیمت حرام درائم معدودا یو سور پیوی دشمار دا ولی دمراردان خرس کو وکانو فیه من الزاهدین زکا چی دیت نزان خلاص او آوی بس کچ مونگت نخلاص چو زمونگ دا قیمت تا و پیسو تا جت نشتا کچ زمونگ دا سر نبوج لرشی نبس سلگو سو کوئی پشل روپے سو پا دویش روپے باندی پا قافل خرس کن او قافلی چی مصر تورس او نڈیر لوے مال او قیمت یا ول حاصل کا وجاءوا اباهم عشاء يبكون راغ لو خپل پلان تا په وخت نماز ختن کې چې جړلې قالوا يا ابانا ابي وي اي پلار زمونږه ان ذهبنا نستبقوا مونگا تلیو سحراتا لوبیم کو لیدیو بلنا مخکی کی دو و ترکنا یوسف عند متاعنا امون پریخی و یوسف دخپل سامان سرا فا اکلہ الزئب نو خور اغلر شرمخ وما انت بمؤمن لنا او اے پلارانی تو یقین کو ان کے زمان پا خبران ولو کننا صادقین اگر کمونگا رشتنیو و جاؤو علا قمیسوی بدمن کذب اور اتلے اکڑو پا قمیس دی یوسف علیہ السلام چپوینو دروغ جنو رنکڑے ہو داغوی نخونوی ندا پا قمیس کے اول حکمت تے دو بنور راضی اغداو چی دا قمیس نا یعقوب علیہ السلام معلوم اکڑا چی شرم اخنا دے خوڑا لے دا یولوی دلیلو دا دا پارخا پا قمیس کی ویدرے معجزی وی ناگا یو معجزہ پا کی داوا چی یعقوب علیہ السلام اکاتو نمعلوم اکڑا چی شرم اخنا دے خوڑا لے اوی وی وطومو چه متا کان الزئب حکیمن چه دا شرمخ کم زیو دمرا و خیار دمرا تعلیم افتا پیچ ڈی کڑی وا چه غی خوڑلی دیو کمیسته بلکل سنو دیویلی متا کان الزئب حکیمن نمعلوم اکڑکا نخوا دا بکلن بے معجزاو پا کمیس کی خوا قال يا يعقوب عليه السلام بل سولت لكم انفسكم امرا ندا سندا بلکی خیستکنے تا استاد خپل نفسونو سکار ولیکن الله تعلم دے مونگ تعلم نشتا فصبر جمیل نکار زما صبر دے خیستا صبر بکوم او چاہتا و فریاد نکوم شکایت بنکوم چاہتا فریاد بنکوم خواہ واللہ المستعان وعلا ما تصفون او دا اللہ نے امداد غختل شوی دی پا مقابل دی آگی کی چتا سوس بیان کوئیم و جات سیارتن در مقام یوسف علیہ السلام چیز مشکلاتنا بچ کی گی دا کوئی نروزی او اللہ و لڑیر دا عزت زیور کئی پا مصر کی راغ لیو قافلہ فارسلو واردام ویلے گو اخپل عبو والا فعدلا دلو نزولن دے کلابو قام او چرا اخکین وڑی را درنو آچوی کا تنالک ور پور انخطے ہو دامو یغا سنو و دقا وقت کیوں اللہ رب العزت و تا الہامو کو چبو کی پور انخلا دکا انبیاء کار سنگئی مخکد نبوتنا واغی پا خپل خوخا یو کار نکی خوا ولی دیکھ ہوڑیر احتمالاتو کنا کچر دا کار اگر پا خپل خوخا کولے نکی دیہی چاگاڑو بوکن رہستے ازورنے و تکڑے وے یا کی دیہی چاگا رسائش لے دلے وے کونا چونکی دا اللہ کارو اس نکی دا اغیم سو نوی فادلا دلو قال یا بشرا هازا غلام نوی اغاو بوالا چی زیر در کم اے مرگروم چی دا یو غلام ملاو شو پکوی کیم واسر روحو بدوا او پٹی او سات دلرا دا دید پارا چی دا بزمونگ یو قیمتی دا به زمونږ ډیر دولت جوړ شي نو چاته ویل مو آیا ښه چې یا غلام ملاو شو یا سوشو سوشو اثر رو دا معنا نو پاسو مفسرین وی چې په کمبلو په جامو کې اون غاړو نه نه دغه سو اثرو خو د ده دا خبره پټه او ساتله چاته غږ مه کوئ چې دا څوک دی څوک نه دی ښه اللہ علیم بما یعملون اللہ خپوی دو پاک کارنو چی دیئے کئی دی که رونو رامن ڈکڑا آگی با سارکا نا آگی با دلر نا صحیح کو نو چکل دی راویستو نو آگی رامن ڈکڑا او دی تیوی دا کم دیو دا کوئی کیو داوی گور زمون غلام دی خمونگا دیر پریشان کلیو نو بس دا سو کہ چې وای خلې بس مونږ تاسو سره قیمت نکو نرخ نکو خا او چې مونږ ته نخلاص او شراوه به ثمن بخسن خرسه کو یوسف په قیمت لګ باندې یا په قیمت باندې چې حرامو دراهم معدودا یو سورو په وی دشمار دا ولی زمر ارزان خرس کو وکانو فیه من الزاہدین او دارونا دی یوسف علیہ السلام دت پا حق کے زان خلاص ان کیم اس منہ و سرنوا رور و تنوی بس دشمن پا نظر و تکاتو نزک زانت خلاص و داغی پیسو تاجت نو خواہ